राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 2 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कोटेर वृंदावन में हुआ। राम साधकों की एक बहुत व्यापक शंका है और उलझन है और अटकाव है सभी के लिए। ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, लय योग हो, अट योग हो, राजयोग हो, मंत्र योग हो, अनाशक्ति योग हो, चाहे सो योग हो, परमात्मा के साथ संबंध होने का नाम योग है। संसार से वियोग होने का नाम योग है। ये दो परिभाषा गीता ने की है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और मामोपेत्य पुनर्जन्म दुख आलय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः सर्वसिद्धिं परमाङ्गतः। संसार को भगवान ने दुखालय कहा है। जो औषधालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, ऐसे उसको दुखालय कहा है। तो दुखालय के साथ संबंध विच्छेद हो जाए तब विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग का वियोग कर दो तो मन ठीक हो जाएगा। अथवा परमात्मा के साथ संबंध मान लो अपना, तो समत्वम योग उचते। सम क्या है कि निर्दोष अंग ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, उसमें स्थित हो जाओ तो मन ठीक हो जाएगा। उसमें निरकार निराकार की बात मानते तो माम एकम शरणम व्रज, एक भगवान के शरण हो जाओ। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य संति, भगवान का आश्रय लेकर चलता है तो ब्रह्म को अध्यात्म कर्म अधिभूत देव अधिक समग्र ब्रह्म को जान लेता है तो मन ठीक हो जाता है। और संबंध संसार संबंध विच्छेद कर तो मन ठीक हो जाता है। दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। संसार से संबंध सर्वथा विच्छेद करने पर अपना संबंध जो भगवान का अंश है उस अंश का अंश के साथ संबंध स्वतः सिद्ध हो जाएगा। आप साहब उस परमात्मा में अपना संबंध जोड़ दे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो केवल परमात्मा है, ऐसा संबंध जोड़ दे और कोई मेरा नहीं है तो मन ठीक हो जाएगा। ये दो परिभाषा बताई गीता ने। योग कर्म सुकौशलम ये परिभाषा नहीं है। कई कई टीकाकारों ने योग कर्म सुकौशलम इसमें बताया है कि कर्म में जो कुशलता है वो योग है, ये अर्थ हमारे जस्ता नहीं है। ये मानव जीवन में खंडन कर निंदा नहीं करता हूँ, ये अर्थ बैठता नहीं है पूरा पर विचार करने से, तो वो परिभाषा नहीं है। वो है योग की महिमा। योग कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम योग, ये नहीं कर्मसु योग कौशलम, ऐसा है। कर्म में जो योग है निष्काम भाव है यही कर्म में तत्व है, और कर्म में कुछ तत्व नहीं है। क्यों? क्रिया तो उत्पन्न होती है नष्ट हो जाती है, तो उसे अविनाशी तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? स्वयं नहीं रहता, नष्ट होता है। अविनाशी अविनाशी तत्व से, अविनाशी साधन से, अविनाशी संग से, अविनाशी आश्रय से ही अविनाश की प्राप्ति होती है। क्रियाओं से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्रियाओं से संबंध संसार के जुड़ता है, संबंध से टूटता है, ये दो क्रिया में थकती है। सकाम भाव से कर्म करोगे तो कर्म से संसार का संबंध जुड़ेगा और निष्काम भाव से कर्म करोगे तो संसार का संबंध टूटेगा। सकाम निष्काम भाव होने से तो वो निष्काम सकाम भाव जोड़ने वाले कर्म में कोई तत्व नहीं। कर्म तो क्रिया है, इसमें क्या तत्व है? क्रिया स्वतः होती है, वायु चलता है, उसमें क्या है? वो क्रिया होती, कर्म नहीं होता। कर्म होता है जिसके साथ कामना होती है, संसार का संबंध होता है, वो कर्म होता है। और क्रिया मात्र होती है, तो क्रिया मात्र कल्याण नहीं करते। क्रिया तो सब करते ही रहते हैं, मात्र जीव क्रिया करते रहते हैं और फंसते ही रहते हैं, जरा होते मरते ही रहते हैं। तो कर्म है, उसमें योग है, वो ही कुशलता है। कर्म में जो तत्व है वो योग ही तत्व है। मां निष्काम भाव ही समत्वम योग उच्यते, सिद्धि सिद्धियो समोभूत्वा, सिद्धि सिद्धि में सम समत्वम योग उच्यते। तो योग ही कर्म में कुशलता है और कर्म में कोई कुशलता नहीं है। ये है योग की महिमा, ये योग की परिभाषा नहीं है। समत्वम योग उच्यते और तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये दो योग की परिभाषा है। तो मन हमारा परमात्मा में नहीं लगता, ये बड़ी शिकायत है। जहाँ कहो वहाँ यही शिकायत आती है। प्रश्न भी यही आता है, अपने में अड़चन भी यही आती है, जो भजन करो मन नहीं लगता। उसमें एक बात खास है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान कहते हैं ममई वारिशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये अनादिकाल से मेरा ही अंश है। मेरा अंश नहीं, मेरा ही, ममई वांश मेरा ही अंश है। ममांश नहीं, मेरा अंश नहीं, मेरा ही, केवल मेरा ही अंश है। तो ये केवल मेरा अंश है तो केवल मेरे में ही लग जाए, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। ये मानर वानर जो साधना है, सब साधना जो साधन करोगे आप सिद्ध हो जाएगा। आप अपनी जगह आ जाओ, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति है, सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतु पुरुष है, सुख दुख भेद पुरुष हेतु है। पर कौन सा पुरुष? प्रकृति तो ही, प्रकृति में स्थित होता है तो भोक्ता होता है, प्रकृति से अलग होता है तो भोक्ता नहीं है उसमें। प्रकृति प्रकृति कर्माणी सब कर्मणी प्रकृति से ही होते हैं, ऐसा मान ले तो अकर्तारम, अकर्ता देखता है। नान्य गुणे भी अकर्तारम, तो ज्ञान मार्ग में गुणागुण वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया अर्थ वर्तन थे, तो शुभ अकर्तृत्व है उसमें। तो वो अकर्तृत्व है, वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का। और प्रकृति के जितने कार्य वो प्रकृति का अंश प्रकृति में जाते हैं, प्रकृति के अंश है वो प्रकृति से विमुख नहीं होते। ये परमात्मा का अंश और परमात्मा से विमुख होता है, ये गलती करता है खुद। अंश परमात्मा का प्रकृति स्थानी कर सती मन स्थानी दिया नहीं, प्रकृति स्थानी ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, ये परमात्मा स्थित रहता नहीं। ये परमात्मा ने कि अपने खुद में सुख दुख सुख स्वस्थ स्व अपने में स्थित हो जाए तो निहाल हो जाए, और परमात्मा के शरण हो जाए तब तो कहना ही क्या, समग्र ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। स्वयं अपने में स्थित हो जाए तो ज्ञान योग अपने में स्थित करता है, कर्म योग कर्मों का संबंध विच्छेद करता है, कर्म योग और कर्म संबंध जोड़ता है। तो उस कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा तो अपने स्थित हो जाएगी, और अपने में स्थित स्वयं में स्थित हो जाएगा तो परमात्मा छूट जाएगा। ये कर्म योग ज्ञान योग है। और भक्ति योग में मेरा आश्रय ले तो बुद्ध भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतन, अनन्यास चिंतन तो माम ये जना पर उपास थे, अनन्यास चिंतन तो माम, अनन्य होकर मेरा चिंतन करे, मेरा ही होकर मेरा चिंतन करे, अन्य किसी का नहीं हो, शरीर का प्राण का मन का बुद्धि का अहम का किसी का नहीं। अहम को न मेरा माने, न मन को मेरा माने, न इंद्रियों को मेरी माने, न प्राणों को अपना माने, न शरीर को अपना माने, ये अपना है नहीं, ये प्रकृति का है, ये अपना है ये नहीं। फिर ईमानदारी से इसको अपना न माने और भगवान को ही अपना माने, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ऐसा माने तो सब ठीक हो जाएगा। ये ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग और लय योग और हठ योग कितना ही योग है, सब सिद्ध हो जाएगा, सब सिद्ध हो जाएगा। और अपना संसार को मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मान रहता रहेगा तो मन स्थिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। होगा तो वो अवधि वाला होगा। समाधि लगा देते हैं, योग दर्शन में योगस्थित वृत्ति निरोध निरुद्ध करते हैं, तो निरोध की भी दो अवस्था होगी, एक विस्थित अवस्था एक निरुद्ध अवस्था। सर्वथा निरुद्ध नहीं होगा, सर्वथा निरुद्ध प्रकृति से संबंध सर्वथा विच्छेद कर दो, अथवा परमात्मा के साथ अपना संबंध है उसको याद कर लो। वो याद वो तो संबंध है, ये संबंध आपने किया है, इस वास्ते से विच्छेद करना आपके जिम्मेवारी का काम है। और वो तो संबंध स्वतः है परमात्मा के साथ संबंध, तो वो तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। संबंध विच्छेद करो स्वतः सिद्ध हो गया, संबंध वहां परमात्मा के साथ कर दो। माम एकम शरण, एक शरण आ जाओ बस हो जाएगा जी। ऐसा है ज्ञान में समतम योग से थे, तो समता ज्ञान से कर्म योग से समता आ जाती है, इसमें समरूप परमात्मा में स्थित हो जाता है भक्ति से, तो ये मन की शिकायत मिट जाएगी। कि कैसे हो जाए, कि जैसे आप संबंध कर लेते हो स्त्री के साथ संबंध, मेरी स्त्री मान लेते हो, स्त्री अपना पति मान लेती है, गोद चढ़ जाते हो अपना पिता मान लेते हो, भी अपना पुत्र मान लेते हैं, ऐसे संसार से संबंध हमारा नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा से ही है। तो वो संबंध याद आ जाएगा, वो संबंध माना हुआ नहीं रहेगा, संसार का तो माना हुआ ही रहेगा, कभी एकता होगी नहीं। अनंत जो बीत जाएंगे तो भी एकता होने वाली है नहीं, और परमात्मा से एकता है। आप नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, तो भी संबंध परमात्मा से ही है। और जब स्वीकार करो तो वो स्मृति लगता याद आ गई, बस वो तो है ऐसे ही स्वतः ही, वो संबंध स्वतः है, क्योंकि हमें भगवान स्वान सरसी का संबंध है, भगवान का हूं मैं, भगवान मेरे है, बात सच्ची है। ये मेरे नहीं है, ना प्राण है, ना शरीर है, ना इंद्रिया है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहम है, मैं करते हैं, ये प्रकृति का है। अहम अहंकार है, इति मैं बिना प्रकृति था महाभूतानि अहंकारो, ये क्षेत्र है अहम। आप क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ से अभी मम विदु, आप परमात्मा के साथ एक हो, और ये अहम मुझे प्रकृति के साथ एक है, और अहम को साथ करना यही जड़ चेतन की ग्रंथि है, यही मूल गांठ है का खास ये है। ये सब संसार बड़ा भारी दिखता है, ये अहम के भीतर है। अहम को छोड़ दे तो संसार सब छूट जाएगा। ये संसार का इतना ही संबंध है, अहम मैं हूं ये संबंध है। ये जो हूँ है, अहंकार है, मैं पना, यही संसार सबका मूल संसार है। यहाँ से संसार उत्पन्न, संसार है नहीं। इस वास्ते भगवान ने कहा है मेरी अपरा प्रकृति है आठ प्रकार की, और जीव भूत मेरी परा प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति है। उसने कहा ये एकदम धारी थे जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है। धारण जगत तो है नहीं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, वो है कैसे, कभी स्थिर रहा नहीं, कभी स्थिर रहेगा नहीं, कभी विशिद हो रह सकता नहीं, क्योंकि ये तो प्रकृति क्रियात्मक है। महाप्रलय में प्रकृति में क्रिया होती रहती है, सर्ग में भी क्रिया होती रहती है, महासर्ग में भी होती रहती है, तो ये तो प्रकृति है, हरदम चलती रहती है। इसके साथ हम संबंध में आप स्थिर नित्य सर्वगत स्थानों असरो आप ऐसे है, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो छोड़ जाओ परमात्मा से, तब तो मूल में ही ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि भगवान भी अंश होकर भगवान से विमुख हुआ है, आपने गलती करी है, आपने गलती अब मिटा दो ठीक हो जाएगा, और ठीक होने का मार्ग यही है अपनी गलती दूर कर देना। और गलती दूर हे नाथ, हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, अब गलती भगवान दूर कर दे। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम, मेरे जो मत्सिता मतगता हो जाता है उसका अज्ञान जन अंधकार मैं दूर कर देता हूँ, भगवान दूर कर देंगे, नहीं तो आप दूर होकर अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाओ, और नहीं तो भगवान में लग जाओ, भगवान दूर कर देंगे सभी सर्व पापी भी मोक्ष श्याम है। महाशय तू चिंता क्यों करता है, मोक्ष में चिंता करते अलग हो करके, तो अलग होता है चिंता होती, अलग नहीं होती चिंता किस बात की। करोड़पति का लड़का भी अलग होता है तो अपने पर भार आ जाता है, नहीं तो कोई भार पिता पर है, सभी अपने भार ही नहीं है। ऐसे भगवान की शरण हो जाए, भगवान मेरे, मैं भगवान का, संसार का मैं नहीं, शरीर का मैं नहीं, मन बुद्धि का मैं नहीं, अहम का भी मैं नहीं, अहम भी मेरे, अहम अहम का भी भान होता है, आप अहम से अलग हो। अहम का तो कमती ज्यादा छोटा मोटा होता है, बढ़िया घटिया होता है, अहम परमात्मा साथ अच्छा होता है तो संसार साथ बुरा हो जाता है। आप अच्छे बुरे दोनों नहीं होते, आप तो अच्छे अच्छे ही हैं, अच्छे ही रहते हैं सदा ही, आप में दो भाव नहीं होता। अहंकार के भाव और अभाव का आपको अनुभव होता है, मन के भाव और अभाव का अनुभव होता है, इंद्रियों के भाव और अभाव का अनुभव होता है, शरीर के भाव और अभाव का अनुभव होता है, प्राणों के भाव और अभाव का अनुभव होता है आपको। तो भाव और अभाव दोनों अनुभव होता है, उसका अभाव ही होता है, उसका भाव होता नहीं है। नाशो तो विद्यते भाव, असत की भाव विद्यमान नहीं, भाव है ही नहीं उसका। कहीं भी अभाव होता है तो कहीं भी भाव नहीं, किसी जगह भाव नहीं है, कभी भी भाव नहीं है तो कभी भी भाव नहीं है, कभी कभी किंचित मात्र भी भाव उसका है ही नहीं। अभाव होता है उसे कभी अभाव होता नहीं, ना भाव भी देते, स्वतः स्वतः अभाव न भी देते, सत का अभाव कभी होता ही नहीं, सदा ही भाव रहता है, वही भाव है, और कभी भाव रहता कभी उसका अभाव ही है, भाव बहम है उसका। तो संसार का तो अभाव नित्य है, परमात्मा भाव नित्य है, अजीव फंस करके परमात्मा से विमुख होकर संसार के भाव को पकड़ लिया, ये जन्म मरण हो गया, ये अनर्थ का कारण हो गया। कारण गुण संगो से सदा सदियों ने जन्म सु गुणागर संग नहीं तो सदा सदियों होती होती नहीं, इसे क्यों सुम तुम खुश हो गया स्वस्थ, और तुम स्वयं सिद्ध हो गया, तो स्वयं सिद्ध गुणातीत हो गया और परमात्मा सिद्ध हो गया, भक्ति हो गया, तो उनके साथ संबंध विच्छेद करने का, अपने में सिद्ध हो जाओ, चाहे क्रिया और पदार्थ जो दुनिया के लिए हो जाए अपने लिए नहीं है तो कर्म योग हो जाएगा, और अपने में सिद्ध हो जाए ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान शरण हो जाए भक्ति योग हो जाएगा। योगास्त्रो मया प्रोता दृढ़ विदित सया कल्याण से मैंने कल्याण के लिए ये तीन योग बताए, कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग, ऐसे ध्यान योग है, ये नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे पुकारो उस भगवान को, ऐसे कहते दैत दृश्यता जैसे गोपगान के हे नाथ दिख जाओ, हे नाथ दिख जाओ, रो कर क्यों आप दिख जाओ, आप हो तो आप ही, मैं संसार को देखता हूँ, संसार देखे मेरी भूल है, हे नाथ आप बैठा दो, आप दिख जाओ, आप हो तो आप ही आप हो, आप दिख जाओ। विनाश ने कहा खम्भे में है, अरे खम्भे में खम्भा ही है ये, क्यों असत की तो सत्ता है नहीं, तो सत की सत्ता ही है, खम्भा होना और किसी सत्ता है, इस सत की सत्ता है तो है ही नहीं, ये इसमें है घास में है, जो आपको असत दी तो उसमें समय परमात्मा परिपूर्ण है, तो लोग देख जाओ, मैं प्रार्थना करूँ हमारा दिख जाओ, देखने लग जाओ, मेरे को सब जगह दिख जाए, सब जगह दिख जाएंगे भगवान, क्यों सब जगह भगवान है, उसका अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, कभी है भी नहीं, ना पहले अभाव था ना अभी अभाव है, ना अभी अगर ये अभाव होगा, अभाव कभी होता ही नहीं, ना अभाव भी देते सता सता अभाव विद्यमान है ही नहीं, और असत का भाव विद्यमान नहीं है, अब विद्यमान नहीं है उसको आपने सत्ता दे दी, ये अनंत का मूल हो गया। तो ये एक मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे ऐसे हो जाए तो मन ठीक हो जाएगा, मन अपना मानोगे स्थिर करना चाहो नहीं होगा। योग दर्शन का इतना बड़ा भारी दर्शन है, मामूली नहीं है ये, भला तीनों सिद्ध के चरक चरकाचारी होकर के तो शरीर को शुद्ध किया है, और योगी होकर अंतःकरण को शुद्ध किया है, और महाभाष्य लेकर के वाणी को शुद्ध किया है, शरीर मन वाणी तीनों को शुद्ध किया है एक ऋषि ने, इसे जोड़ेगा दूसरा ऋषि नहीं है, परंतु वो सिद्ध होता है वो काल के लिए होता है, समाधि होती है वित्थान दो अवस्था होती है, और परमात्मा ये समस्या तो एक हो जाओ, चाहे संसार संबंध विच्छेद कर दो तो एक नहीं होगा, फिर अटल समाधि होगा, वो नित्य समाधि होगा, सहजावस्था होगा, सहजावस्था उसका नाम उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, तो सहज अवस्था सहज स्वाभाविक आपके स्वाभाविक है, आप में स्वाभाविकता आ जाएगी, स्वाभाविक है, दिखता है संसार स्वाभाविक, संसार स्वाभाविक नहीं है, ये कृति में बनावती है, आपका पकड़ा हुआ है, आपने जिनमें ममता करी उसी चिंता फिर होता है, तो संसार स्वाभाविक नहीं है, संसार को तो आप पकड़ते हो। और परमात्मा के साथ संबंध स्वाभाविक सहज है, वो सहज संबंध है उसका नाम योग है, और संसार के साथ वियोग है सहज, इस वजह से वियोग का नाम योग है। योग की परिभाषा गीता जी, विश्वास दे भगवान ही मेरे हैं, केवल शरीर मेरा नहीं, प्राण मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, मन मेरा नहीं, अहम मेरा नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, क्रिया मेरी नहीं, पदार्थ मेरे नहीं, कुटुंब मेरे नहीं, जमीन जात मेरे नहीं, रुपये पैसे मेरे नहीं। जैसे यहाँ आप बैठे हो तो ये जगह मेरी थोड़ी है, प्रकाश को भी काम लेते हो, मकान को काम लेते हो, बिस्तर है बिछाना उसको काम लेते हो, सब काम लेते हो, पर अपना नहीं है। ऐसे शरीर आदि किसी जाति का ही है, मन बुद्धि इंद्रिया सब इसी जाति की, वो मेरी नहीं है। हमें ही वांसु भगवान कहते हैं, संत कहते हैं ईश्वर श्री अविनाशी, तो उसका अंश है ही अविनाशी परमात्मा, अविनाशी है। और अंत मंत ही में देहा, ये अंत वाले ये नाशवान है, संशय नाशवान है, नाशवान का अविनाशी का संबंध कैसा हुई? एक तो नाशवान ही नाशवान, एक अविनाशी अविनाशी, वो कभी नाश होता ही नहीं, कभी ये सिर होता ही नहीं, नाश ही सवाल, नाश के सिवाय कुछ है ही नहीं, और वहाँ है के सिवाय कुछ है ही नहीं, नाश है ही नहीं वहाँ। उस परमात्मा को अपना मान ले, अपने को परमात्मा का मान ले, ना तो संसार आपके साथ रह सकता, ना आप संसार के साथ रह सकते, ना शरीर आपके साथ रह सकता, ना शरीर के साथ आप रह सकते, रह ही नहीं सकते, तो रह ही नहीं सकते, उसे रहने का क्यों आग्रह करें? रहेगा ही नहीं, उसको छोड़ने में बोझा क्या आता है, बात के बाद बाधा क्या आती है? तो नित्य निवृत्त किसे तो निवृत्त होना है, नित्य प्राप्त में प्राप्त होना है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है, नित्य अप्राप्त को अप्राप्त करना है, उससे विमुख होना है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि न प्रसन्न तब ही, सब पापों का मूल है कि संसार के साथ संबंध जोड़ लेना, मान लेना, सब पापों का मूल, सब दुखों का मूल, सब संताप का, संकट का, जन्म मरण का, आपद का मूल यही है। छोड़ा पर सब ठीक हो गया, न्याल हो गए, सोते ही सोते न्याल है, संबंध के कारण साबित है। अब उस संबंध को मान ले पक्का, उसको ठीक करते हैं, धनी हो जाऊंगा, माली हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, तो बड़ा हो जाऊंगा कि मतलब तू छोटा हो गया, छोटा है नहीं, परमात्मा के साक्षात है तू, अंश छोटा मान लिया, अंश बड़ा होना चाहता है, बहुत बड़ी भारी गलती है। धनी होकर मानता बड़ा हूँ, ये खुद की बड़ी फजीती करी है, बड़ी बेइज्जती करी है इसकी। धन से तुम बड़ा हुआ तो बड़ा धन हुआ तुम तो नहीं हुए, तुम्हारी तो फजीती हुई है बहुत, तुम तो नकृष्ट हो गए। क्या कहें हम शब्द, क्या कहें हम शब्द, याद नहीं हम कोई, बहुत ही गिर गए, कोई शब्द आता नहीं। आप बताओ वो शब्द क्या है, क्या कहें? फजीती को इज्जत मानता है, बहुत फजीती, बड़ी भाई कोई, आप बताओ कोई शब्द, शब्द आता नहीं, कोई शब्द बताओ भाई क्या कहें, आप जान तो गए होंगे क्या शब्द है। परमात्मा का साक्षात अंश भगवान कह रहे मेरा अंश है तू, कहीं ऐसा, हम तो माँ बाप के हैं, हम तो संसार के हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, साधु हैं, हम गृहस्थ हैं, कहाँ फंस गए तू, कितनी फजीती कर ली साक्षात परमात्मा का अंश होकर, कितनी बेइज्जती कर ले, अर्धनी हो गई इज्जत, मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, पत्थर को लेकर पत्थर वाला हूँ मैं, तो पत्थरों तेरी इज्जत कैसे हुई? नाशवान को लेकर अविनाशी की इज्जत होती है, बेइज्जती होती है, यह शब्द आता नहीं है, पर है ये बेइज्जती बहुत है, बहुत ज्यादा। इस बार योग दर्श में विभूति पाद है, सिद्धियों का वर्णन आता है, ऐसा ऐसा आता है, मन एकाग्र हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिद्धियां आ जाएगी, और क्या हो जाएगा, अपने अच्छे विद्वान उनके साथ बातें हुई थी सुरजन था जी के साथ, तो योग हो जाएगा मन एक सिद्धि हो जाएगी। ये थोड़ी कुछ चीज है, बड़ी बड़ी चीज नहीं है ये, बड़ी चीज तो भगवान का भगवान है। भगवान इज्जत करते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, धन कभी आपको मुकुटमणि नहीं बनाएगा, राजा कभी आपको मुकुटमणि नहीं बनाएगा। बड़ा है वो भी बड़ा बनाता है, छोटा है वो तो छोटा ही बनाएगा, नाशवान तो नाशवान ही ले जाएगा, वो विदेशी कैसे रख देगा वो। तो ये मस्त सब ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण।